पावन गंगा में हम सब सभी की भाव का प्रवेश करें। पिछले रविवार को महाभारत की कथा जिसको हम लेकर चल रहे हैं साथ ही में, तो उस कथा के साथ ही हम आगे बढ़ रहे हैं। ये बेटा शोर बहुत हो रहा है, परीक्षा लेते हैं। हमारी कथा यहीं तक पहुंची थी। इंद्र संस्कृत में मन को भी कहते हैं और देवलोक के राजा को भी इंद्र कहते हैं, तो दोनों अर्थों में साथ ही साथ लेकर कथा पूछते कि जिसने मन को, इंद्र अर्थात मन को किया नहीं, स्तंभित नहीं किया, उसकी कोई पूजा साधना नहीं होती, उसकी पूजा और साधना का कोई अर्थ भी नहीं होता है। इंद्र कील पर्वत है कि जब हमारा मन एकाग्र हो, जब तक मन एकाग्र नहीं होता हमारी साधना का कोई भी अर्थ नहीं होता है। इसी बात को मन नाना प्रकार की परीक्षा लेता है और इसी को मन को कैसे कीले, इसको नाना भागवत कथाओं में भी दिखलाया है। वहां मन हिरण्य कशिपु है, हिरण्य माने सुनहरा और कशिपु माने बिस्तर। ये प्रहलाद के पिता का नाम है और संस्कृत में हिरण्य कशिपु का अर्थ क्या है, द गोल्डन बेड, विषय वासनाओं के सुनहरे बिस्तर पर थपकियां देकर सुलाने वाला ये मन हिरण्यकश्यपु है। वो भी प्रहलाद को नाना प्रलोभन देता है और यहां इंद्र भी अर्जुन के साथ इसी प्रकार की नाना प्रकार की माया रचता है, लेकिन देव अर्जुन स्थिर रहते हैं और तब देवेंद्र प्रकट होते हैं और उन्हें आशीर्वाद देते हैं और वे इंद्र से कहते हैं कि भगवान शिव को तप के द्वारा प्रकट करो। जब तक महाशिव प्रकट नहीं होंगे, जब तक महाशिव प्रकट नहीं होंगे और उनकी तुम्हें कृपा प्राप्त नहीं होगी, तुम देवलोक नहीं जा सकते। मैं भले देवलोक का राजा इंद्र हूं और तुम मेरे पुत्र हो, परंतु मैं तुम्हें वहां नहीं ले जा सकता। उसके लिए तुम्हें महाशिव को, महारुद्र को प्रसन्न करना होगा। तुम मन एकाग्र भी हो जाए तो महाशिव को कि रुद्र को क्यों प्रकट करना होगा। इंद्र ने ऐसा क्यों कहा, इसके लिए हमें थोड़ा सा एक बार फिर साधना के विषय में अपने समय होना पड़ेगा। पिछली बार हमने चर्चा की थी कि साधना का उद्देश्य क्या है। आज हर कोई साधना को लेकर के नाना प्रकार के नए नए रास्ते हमको दिखलाता है, प्रश्न ये है कि मैं साधना क्यों कर रहा हूं, उसी के साथ प्रश्न जुड़ा है कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं और वो जो मैं है पहले उसे जानो, जानो कि वो साधना क्यों करना चाहता है और साधना में वो किस अभीष्ट को पाना चाहता है। बिना इन प्रश्नों का उत्तर दिए हम अक्सर देखा देखी जो भागते हैं तो क्या है स्वामी जी समाधि ध्यान एकाग्र कैसे होता है, समाधिस्थ कैसे होता है और नाना प्रकार के फिर मार्ग हमारे सामने आते हैं। हाँ शून्य अवस्था है उसमें होना चाहिए, समग्र समाधि में जाना चाहिए, हाँ सोहम का जाप करना चाहिए, तो क्या करना चाहिए, बहुत सारे हर संप्रदाय एक नया प्रकरण लेकर हमारे सामने आता है। लेकिन यहां इंद्र ने कहा है कि पहले शिव को अर्थात आत्मा को जानो और उसकी कृपा पाओ तभी देवलोक में प्रवेश होगा। शिव कौन है, शिव तो परमेश्वर है और गढ़गढ़वासी आत्मा परमात्मा का निराकार है। क्यों कहा है सर, इसीलिए कि जब तुम अपने को नहीं जानोगे, हम सब अपने को नहीं जानते हैं, देखा देखी जब चलते हैं तो हम पूरी तरह से स्पष्ट अपने मार्ग को नहीं कर पाते हैं और होता क्या है कि हम कहां जा रहे हैं क्यों जा रहे हैं उससे कोई प्रयोजन नहीं है, जो वो बता दें हम वही कर डाले, ये गलत है। साधना में मैं क्या पाना चाहता हूं, मैं कौन हूं, कल तक जड़त में ये शरीर था आज ये चैतन्य है, कल तक ये शून्य था आज ये जागृत है, अब मैं इस शरीर में रहते हुए आत्मा की ही दया और कृपा से शिव की कृपा से इसमें रहता हुआ मैं क्या पाना चाहता हूं, मेरा विकार रहित होना क्या शून्यस्थ होना है, मेरा विषयों और अतृप्तियों से परे हट जाना क्या चेतना को शून्य ले जाना है, अथवा चेतना की समग्र परमोच्च अवस्था को पाकर मैं अपने जीवन को एक मंजिल देना चाहता हूं। ये दो बातें हैं, दो रास्ते हैं, क्या चाहते हैं हम, शून्य अवस्था क्या है पहले हम उसको समझ लें। मस्तिष्क हमारा साधक कौन होता है, मस्तिष्क होता है, जीव का भाव मस्तिष्क में ही माना गया है, अगर पैर भी गड़बड़ में जाता है तो हम क्या कहते हैं दिमाग खराब है, देख के नहीं चलता, ये नहीं कहते कि पैर खराब है, क्योंकि मेरी सारी पहचान मेरा टोटल अस्तित्व बॉडी से नहीं मस्तिष्क से है, मेरी बात समझ में आ रही है, मस्तिष्क से ही मैं स्वयं को पहचानता हूं, मस्तिष्क से ही मैं सारा संसार घर द्वार नाते और रिश्ते संबंधों को जानता हूं, बोलो, और मस्तिष्क ही मेरे संपूर्ण शरीर का नियंत्रक है, तो साधक बॉडी करेगी या मस्तिष्क, तो वो मुर्गासन कुकुटासन मूरासन शीर्षासन ये व्यायाम तो हो सकते हैं, साधना के स्तर नहीं हो सकते, लेकिन ये मोटी सी बात भी हम नहीं समझ पाते हैं। और जिस संप्रदाय के मंच पे पहुंचते हैं वैसे ही नाच नाचने लगते हैं, जीवन इसी में नष्ट हो जाता है। पहले हम जाने कि हम हैं क्या, हमारा रूप क्या है, हम कौन है, भी जाने कि हमारी मंजिल कहां है। उस परम सत्ता के साथ अद्वैत कर उस परम परमोच्च चेतना के स्तर को पाना अथवा शून्य हो जाना। बहुत से संप्रदायों ने शुरू किया चेतना शून्यता को ही समाधि का मार्ग माना, अचेतन ही ध्यान लगा रहे हैं, नहीं लग रहा कहना गुरु जी ध्यान नहीं लग रहा, तुमका भांग का गोला चढ़ा के शून्य हो जाएगा, चरस पी गांजा लगा हाँ और ये लगा के समाधि धर्म ना चरा और ईश्वर को पाने के लिए हमने हर व्यक्ति चाहता है कि प्रभु बोले हम अथवा हमारा ठहराव परमेश्वर में हो। किटी पार्टी में आप बच्चों को साथ नहीं ले जाएंगे, क्लब में वो नहीं ले जाएंगे, लेकिन मंदिर में तो बच्चों को आगे करके जाएंगे ना, क्योंकि तो सुंदर स्थान है, बच्चों को संस्कार मिलने चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कितने शून्य करना चाहेंगे अपनी औलादों को स्कूलों से छुड़वाकर, हमारी अवस्था इसमें नहीं है, आज भी नहीं है। इसलिए भी चाहते हैं कि हमारे लड़के पढ़े ऊंची से ऊंची अवस्था में, न कि शून्य हो जाए। जरा से चक्कर आने लगते हैं, मूर्छा आने लगती है तो डॉक्टर ढूंढते हैं, लेकिन जब साइकिल हो जाते हैं हम तो हम शून्य में भाग नहीं लगते। और इसमें आप ही नहीं, बहुत सारे संप्रदाय भाग हैं, यहां तक कि एक इंटेलेक्चुअल जॉइंट हुआ है महात्मा बुद्ध, उसने भी शून्य की मार पकड़ महानिर्वाण कि विचार शून्यता की अवस्था में आऊं, तो जब मैं सोच रहा हूं कि मैं कुछ नहीं सोच रहा हूं तो मैं ये तो सोच रहा हूं कि मैं कुछ नहीं सोच रहा हूं। विचार शून्यता अ सेल्फ इंड्यूस इंटॉक्सिकेशन और एंटर इनटू अ सेंसलेस लेवल विद इंटॉक्सिकेंट्स, इसमें कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। वो साइकिक इंटॉक्सिकेशन है और ये ड्रग एडिक्शन बहुत दूरी नहीं है। क्या इसी के लिए हम मनुष्य की योनि में आए हैं, मट्टी से मनुष्य बनाए गए? हम सोचे विचार करें, ये नाना वितंडावाद, ये नाना मार्ग, नाना नहीं हो सकते, मार्ग तो एक ही होगा क्योंकि मनुष्य सब एक है और आत्मा भी सर्वव्यापी है, सब में समान भाव से एक है, तो दो रास्ते कदापि नहीं हो सकते, एक सत्य होगा और दूसरा साहित्य ब्रह्म। मन को एकाग्र करने के लिए विचारों की शून्यता या मन को शून्य कर देना, आदमी समझे शून्यता क्या है? आपके शरीर में पैर में मच्छर काटता है तो सोते वक्त भी आप पैर झटक देते हैं क्योंकि चेतन नहीं है और इसलिए रिफ्लेक्सेस फंक्शन कर रहे हैं। जब आप एक व्यक्ति को देखते हैं उसने बहुत ज्यादा शराब पी ली है, इंटॉक्सिकेंट बहुत ज्यादा ले लिया है उसने शराब या कोई भी नशा पी लिया है, उस समय उसके पांव चाल उल्टी सीधी हो जाती है, लड़खड़ाता हुआ चलता है, बोलता भी है तो अटपट बोलता है, ठीक से बोल भी नहीं पाता है। बोलो शराबी को देखे ना, हाँ जब वो अटल इंटॉक्सिकेशन में आ जाता है तो क्या होता है, उसके सोचना भी डिफेक्टिव हो जाता है, बोलता सोचता कुछ है, कहता कुछ है और सोच भी उसकी ब्लर होती है बाएं बाएं। क्या है कि रिफ्लेक्सेस धीरे धीरे शून्य की तरफ बढ़ रहे हैं, ब्रेन शून्य हो रहा है तो रिफ्लेक्सेस भी डिस्टर्ब हो गए, उल्टा सीधा चल रहा है, उल्टा सीधा बक रहा है, बोल भी नहीं ठीक से पा रहा, क्योंकि वाइन ने ब्रेन को जाकर के सीडेट किया, उसके चेतना के स्तरों को डिस्टर्ब किया, उसके डिस्टर्ब होते ही उसका ब्रेन जो है वो शून्य की तरफ हल्का सा बढ़ा और रिफ्लेक्सेस डिस्टर्ब हो गए। एक और उदाहरण देते हैं, शून्यता का अर्थ क्या है आपका? गहरा सदमा लगा और हार्ट फेल हो गया उस आदमी का, सही हुआ? क्या हार्ट को सदमा लगा था? सदमा तो ब्रेन देता है, तभी हार्ट को फेल हो गया। कैन यू टेल मी, हार्ट दो रिफ्लेक्सेस के बीच में, सिंपैथेटिक और पैरासिंपैथेटिक नर्व्स के बीच में एक नाचता हुआ बंदर है। जैसे ही ब्रेन को सदमा लगा, ब्रेन शून्य में गया, ये रिफ्लेक्सेस पकड़ गए और हार्ट फेल हो गया। उसका मनोरंजन नहीं रहा, मोशन नहीं रहा। और इस शून्य की नाव में आप बार बार समाधि में जाना चाहते हो कि मैं विचार शून्य हो जाऊं, मेरा विचार एक जगह स्थिर हो जाए। आपका मस्तिष्क मानता नहीं है, वो आपके इस ऑटो सजेशन को रिजेक्ट करता है। क्यों? क्योंकि आप पत्नी को प्यार कर रहे हैं, परिवार की जरूरत का ध्यान है आपको, बच्चों की जरूरत है, हाँ आपके पास बहुत सारी इच्छाएं हैं। तो ब्रेन आपके इस सजेशन को, जो ऑटो सजेशन है कि शून्य हो जा, उसे रिजेक्ट करता है, नहीं स्वीकारता इसे। वो इस शून्यता में जाना नहीं चाहता है। यहां तक कि डेथ बेड पे पड़ा हुआ हॉस्पिटल में मरीज भी मरना नहीं चाहता है, वो चाहता है कि कुछ और चीज है। क्यों? क्योंकि इस द वेरी थॉट इज अगेंस्ट हिज एग्जिस्टेंस एंड प्रोबेबली द पर्पस ऑफ लाइफ। इसलिए उसका सबकॉन्शियस भी इस थॉट को रिजेक्ट करता है, और गुरु जी ने बताया है तो सजेस्ट कर रहा है। अपने भीतर एक अद्भुत विचित्र तरह की कंट्रोवर्सी में वो फंसा बैठा है, और जिस दिन थॉट मस्तिष्क शून्य की अवस्थाओं को, इस विचार को ले लेगा, तो आपके मालूम है अवस्था क्या होगी? आप अपना नाम नहीं जानते, भाषा आपके पास नहीं है, शब्द आपके पास नहीं है, आप सिर्फ एक वेजिटेबल की तरह एक किसी एक जगह पर पड़े हुए हैं। समाधि की यही अंतिम अवस्था है? हम पूछे अपने आप से, हमारा शून्यता के विषय में हमारा उद्देश्य क्या है? और ये एक कल्ट इतना फैला है ऑल ओवर द ग्लोब कि इंग्लैंड और अमेरिका में वहां का आदमी ईमानदार है, हिपोक्रेट नहीं है। गलत करता है तो खुल के डंके की चोट पर करता है, सही करता है तो ईमानदारी से करता है। ये नहीं कि करता कुछ है और दिखावा कुछ करता है, ऐसा नहीं। जब उसको यहां के लोगों ने पढ़ाया कि विचार शून्यता की अवस्था में चले जाओ, और वो अपने को सजेस्ट ईमानदारी से करने लगा, विचार शून्य हो गया, तो अब हमको हॉस्पिटल के साथ हमने कॉटेजेस बना रखे हैं कि जहां ये ब्लैंक पेशेंट हमारे पास रहते हैं, शून्य की नाव में बैठे हुए सारे मरीज अब हमारे अस्पतालों में ही, न तो उनके पास विचार है, न उनके पास शब्द है, न वो और कुछ जानते हैं। बहुत कोशिश करने के बाद भी हम उनका दिमाग दोबारा रिवाइव नहीं कर पाए, यहां तक हमने अल्फाबेट भी नहीं पढ़ा पाए। वो सजेशन इतना कस के स्थितिगत हुआ है, उनकी बीवियां उनको तलाक दे गई हैं, अब वो सरकारी खाते में उन्हीं कॉटेजेस में पड़े हैं, और हमारा स्टाफ उनकी देखभाल करता है, खिला पिला देता है, जहां बैठते हैं वही हटते मुटते हैं, जानते नहीं क्या होता। क्या इस शून्य अवस्था के लिए हम सब लोग समाधि में लगा रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं? इसे पुट दिस क्वेश्चन टू आवरसेल्फ कि हर बार जिस चीज और दुकान पे जाते हैं हमारी खोपड़ी घूम जाती है। व्हाट एग्जैक्टली इज द पर्पस ऑफ माई मेडिटेशन, माई साधना? Can I behave childishly with my own brain? ये सोचने की बात है। क्योंकि जैसे जैसे ब्रेन शून्य होता जाता है, रिफ्लेक्सेस उतने ही उतने डॉर्मेंट होते जाते हैं, और अगर सबकॉन्शियस में भी शून्यता चली गई तो बॉडी का मूवमेंट भी खत्म हो जाता है, और यहां तक कि हार्ट का बीट भी नहीं रहता है। ये शून्य से ही डेवलप होता है। क्या इज इट द क्योर ऑफ योर प्रॉब्लम? अच्छा, यही क्योर आप अपने बच्चों को भी देना चाहेंगे? तुम्हें मानोगे कि आप बहुत अच्छे साधक हैं और आपने साधना के बड़े सुंदर रास्ते चुन रखे, फिर बढ़िया स्कूलों में मोटी फीस देकर आप क्यों पढ़ाना चाहिए? सनातन धर्म ने इस मार्ग को कभी नहीं स्वीकारा है, ये संप्रदायों की देन है। अथवा यूं कहूं कि दिमाग के मन को इंटॉक्सिकेट करके एक साइको सजेशन दे करके सूडो हैप्पीनेस में जाने का एक थॉट है। कैसे? एक आदमी है, वो सोचता है कि देखो इससे आगे कितने लोग बढ़ गए और वो अभी तक बढ़ नहीं पाया है। सोच मेरी से बड़ा उदास हो, तो मैं तो पिछड़ गया, बाकी सब आगे बढ़ गए। दूसरी ही वक्त वही आदमी जब नीचे देखता है कहता है हजारों मेरे नीचे हैं, मैं तो बहुत ऊंचा उठाया, और खुश हो गए। उसका खुश होना या उदास होना एक मनस्थिति तो है, साइकिल तो है। तो एक साइको सजेशन में जाकर के थोड़ी देर के लिए आपने थॉट सजेशन कर लिया तो क्या आपकी उपलब्धि? तो फिर बच्चों को भी दे डालो, पढ़ाने लिखाने की क्या जरूरत है? उनको सर्विस कराने की, उनके अच्छे कैरियर को सोचने की क्या जरूरत है? हाँ, सुबह से शून्य में बैठ जाएंगे तो अचीवमेंट छत पर बड़े हो जाएंगे। हमने कभी ये बात नहीं दिया। अ सेल्फ इंपोज सुसाइड, नथिंग बियॉन्ड, ये अवस्था है। हमारे सामने महाभारत है, दूसरा मार्ग है कि जिस के स्पर्श से मैं जड़ता से चैतन्य अवस्था में आया हूं, मैं हर असत्य अज्ञान और तृप्तियों से विरत होता हुआ पूर्ण चैतन्य आत्मा के साथ एक हो जाऊं, तद्रूप हो जाऊं, यदि आज की ऋचा है। ऋचा उठा ली, उसी की भूमिका में इंद्रम सोमम पुत्र के आत्मा के अमृत को पिए, उस महान अमर आत्मा के सोम ज्योतियों का पान कर ऋतु ना आत्मा के साथ, ऋत आत्मा को कहते हैं ना, और ऋतु माने मौसम भी है और ऋतुकाल भी होता है, जब पुनः उत्पत्ति के योग भी होता है, तो यहां दोनों अर्थों में है। और पुनः उत्पत्ति के लिए आत्मा में ही प्रस्फुट होकर एक नया जन्म, एक पूर्ण चैतन्य अवस्था पाने के लिए त्वा तू विशंत बिंदवा, जो अति वंदनीय है, जो विशिष्ट वंदनीय है, जो आत्मा है, जो परमेश्वर है, उससे अपने को समझ ले, उसे में डूब जा। और तू कौन? मत्सरासा, मत्सर में काम क्रोध लोभ मोह अतृप्ति और इच्छाओं में डूबने वाले, तद ओ कसाहा, ऐसे आत्मा में ही डूब कर उसका तद्रूप हो जा, उसका स्वरूप हो जा, न कि शून्य की नाव में बैठ जा। देव इसे यही स्वीकारता है। और सच पूछो तो ये शून्य वालों ने, मेंटल साइकिल को ही राह बताने वालों ने ही, जब आंख नीच के ध्यान नहीं लगा तो इंटॉक्सिकेंट बनाने शुरू कर दिए, और एक तरह से अपने साथ विश्वासघात और धोखे का नाम ही है, मूर्तियों को दिखा करके गांजा भांग पीना, ये सब गंदे काम करना, ये ईश्वर ने नहीं, हमारी कुत्सित मनोवृत्तियों ने और कुछ ऐसे लोगों ने जिन्हें भरपूर ये चाहिए था वो कहां से लाते, जब तक ये न पीते मेरे को लेके क्यों आते। उन्होंने आपको भी बुलाया जिससे आप उनको भी चढ़ाओ तो वो भी पिए। देवियों को शराब चढ़ना, बकरे और मुर्गे चढ़ना, ये सब इस कुत्सित मनोवृत्ति के कारण ये दुर्गंध फैली है। न कि सनातन धर्म ने और वेद ने हिंदू जी का मान दिया है। मत्सर कहते हैं काम क्रोध लोभ आसक्ति द्वेष, झूठ कपट, ये सब मत्सर में आता ना, मद मत्सर। उस मत्सर के में ही डूब करके जीने वाले, इस आसक्तियों में डूबने वाले, अब इन सबसे परे हट, इनसे विरत हो। अब यदि हमारा शून्य का अर्थ है तो इन विचारों से रहित हो, इनसे शून्य हो, न कि शून्य की नाव में बैठ जाए। जो कहने का तात्पर्य था वो इतना ही था कि विषयों से, दुर्गंध से, गंदे विचारों से, लोभ की मनोवृत्तियों से अपने को विरत कर ले, अलग कर, इससे ही सोचता रहेगा तुम्हें तो भटकता रहेगा। आत्मा का रूप ले, आत्मा का रस ले, आत्मा की ज्योतियों को पी, आत्मा की राह चल। दो मार्ग है, तीसरा नहीं है, एक सत्य है और दूसरा सही है। और शून्य में, शून्य की समाधि लगाने वालों को भी इसमें, इस धर्म में आस्था नहीं है। नहीं तो अपने बच्चों को भी नहीं बिठा दिए होते कि पढ़ना लिखना क्या है, छोड़ो काय को पैसा खर्चा करना, अभी से शून्य में हो जाए। नहीं हुआ, आप नहीं चाहते ऐसा, चाहते हैं क्या? यदि आप नहीं चाहते हैं तो आप अपने साथ झूठ ही तो कर रहे हैं, क्योंकि आप अपने लिए एक मेंटल कंसेशन मांग रहे हैं और दूसरों के लिए गुनाह बता रहे हैं। ये तो कोई धर्म नहीं हो सकता और ये कोई राह भी नहीं हो सकती। वह उस पूर्ण चिंतन में परम ब्रह्म में डूब करके, तद्रूप होकर के इस सृष्टि के सूक्ष्म सत्य को पाना चाहता हूं, ये मेरी साधना का उद्देश्य है। लेकिन मैं शून्य हो जाना चाहता हूं, वो तो चिता की लकड़ियों पे हो जाऊंगा, कैसे पूरी बात है। मेरी बात समझ में आ रही है? जगह जगह आप जाते हैं और जो सोहम और सोहम के आप नाद भी करते हैं, माला फेरते हैं, आजकल ये भी एक नया कल्प चला है कि हम माला फेरे, तो यहां वही कह रहा है तद कसा, हा अर्थात सोहम हो जा। सोहम का अर्थ क्या है? सोइज मी, सोइज मी, सोहम और सोहम दोनों एक भी प्रयावाची है, दोनों कल क्या है कि जो परमेश्वर है, जो मेरा प्रभु है, उसी के मैं तद्रूप हो जाऊं, स्वयं हो जाऊं, तो खाली गाना गाऊं या आचरण में, विचार में, स्वभाव में उसके जैसा होकर दिखा दू, इसका नाम साधना है। ये दोनों बड़ी स्पष्ट बात में आपके साथ है। तो स्वयं माला फेरने के लिए नहीं कहा था, लेकिन जब जब आप नए नए संप्रदायों के ठिकानों पर पहुंचे तो ये भी जानते हैं कि आपको सस्ती चीज लेने आए, चले बोलोगे तो वो नहीं, और तुम क्या चलोगे जब वही नहीं चले। तो उन्होंने कहा ये लोगे माला फेर लेना, इतनी माला फेर लोगे तो तुमको स्वयं सिद्धि हो जाएगी, हाँ किसी का कुछ हो जाएगा। और आप उन्हें बाजारों में आप भी ग्राहक बन के घूमते रहे, अब भूल गए जिसे आप खोज रहे हैं वो तो आपके भीतर बैठा है। और वो किसी सस्ते उपचार से नहीं मिलने वाला, उसे तो पाना होता है। राधा जी एक उदाहरण दे रहे हैं, राधा जी गोद में लिए कन्हैया को घूम रहे हैं राधिका, कह रहे हैं चोर बिकाऊ है कोई खरीदे ना। यशोदा जी कहती है मेरे गहने ले ले, मेरी गाय ले ले। वो कहा इतने में तो उसके मोरपंख का बाल भी नहीं आएगा, दाम बढ़ाओ। गांव का मनोरम दृश्य है, ठहरे हुए क्षण है, सुख के क्षण है, और ली बढ़ा आनंद है। तो नंद बाबा कहते हैं अच्छा मेरी सारी संपत्ति ले लो, महल ले लो, जमीन ले लो, सारी गाय ले लो। तो कहा इतने में मोर पंख ही तो आएगा, अभी तो पूरा बाकी है, बांस भी है, हाँ इसका चांदी का मुकुट भी तो है, दाम बढ़ाओ। तो सारे गोद गोपियां कहते हैं हमारी गाय ले ले, हमारा सब सामान ले ले, अब तो बेच से बोली इतने में किसकी मोतियों की लड़ी भी बिकेगी, दाम और बढ़ाओ। तब वो कहती है अच्छा राधा तू ही बता इसका दाम क्या है। कहा इसे वही खरीद सकता है जो उस पर पूरा पूरा बिक जाए। तो क्या वो तेरी माला भी बिक जाएगा, खरीद लेगी उसे। कहा कि जो पूरा का पूरा बिके वही उसे पाए। तो टोटल टोटल सरेंडर टू माई ओन आत्मा, अ परफेक्ट यूनिटी, अ परफेक्ट डिसोल्यूशन, अ टोटल डिपिक्शन। तब एक साहा तद रूप होके जीना है मुझे, वो जो मुझ में डूबा है मुझे उसमें डूबना है और उसके तद रूप होके जीना है। ये आज की दिशा है इस व्यक्ति ऋषि में, इस युग का आरंभ है और ये नई दिशा आई है। हमेशा मुझे वीरत मिले हैं आसक्त जगत से, क्योंकि जब तक मेरे पास भेद है, जब तक मेरे पास विषय है, जब तक तब तक मेरे पास असत्य और अज्ञान है, तब तक मेरे उससे मैं उसको कैसे डिपिक्ट कर सकता हूं, मैं कैसे उसका डुप्लीकेट हो सकता हूं, मैं कैसे उसको थॉट में, एक्शन में, हाँ आचरण में, विचार में, व्यवहार में मैं कैसी तदरूप हो सकता हूं। और यहां कहा है कि मत सरासा है तदरूप साहा, कि इसे मद और मत्सर में अपने आप को मिलाने वाले उस कीचड़ से, दलदल से आसक जगत के बाहर आ, उससे विरत हो। और जिस ईश्वर को तू पाने की बात कर रहा है, जिस उस पूर्ण चैतन्य तत्व तक तू पहुंचने की बात कर रहा है, अभी से उसमें डूब करके जीना आरंभ कर दे। और क्या ये मुश्किल काम है हमारे लिए, और क्या शून्य के नाम सही है हमारे लिए, यह हम सबको सोचना है। क्योंकि जब जब आपने समाधि का अर्थ दिमागों को विचार रहे तो शून्यता करना सिखाया, तो महानिर्माण की स्थिति तो कभी किसी की नहीं आई। क्योंकि जब तक मैं ये सोच रहा हूं कि मैं कुछ नहीं सोच रहा हूं, तो तब तक मैं ये तो सोच रहा हूं कि मैं कुछ नहीं सोच रहा हूं। और विचार शून्यता की अवस्था का मतलब सेल्फ इंपोज्ड डेथ है, सुसाइड, और आत्महत्या पुण्य में पाप है। जिस शरीर को मैंने बनाया नहीं है, जिस जीवन को मेरे द्वारा जो जीवन संचालित नहीं, मैं तो केवल भोग रहा हूं, वे तो हर क्षण आत्मा रहा है, उसे बर्बाद करना कोई धर्म नहीं हो सकता और कोई सत्य नहीं हो सकता। मेरा उद्देश्य है, मेरी साधना का एक ही मार्ग है कि वो परम ब्रह्म पूर्ण चैतन्य तत्व मैं उसमें डूब करके तदरूप हो जाऊं और मेरी साधना मंजिल पे आए। पूरा शून्य का इंटॉक्सिकेंट नहीं है, या विषयों से विरत होकर पूर्ण चैतन्य अवस्था को पाना है। इसीलिए महाभारत महाकाव्य है कि जहां 10 इंद्रियों के अर्जन से अर्जित ये जीव, अभी हम सब क्या है, अर्जुन है, शरीर रथ है, आत्मा श्री कृष्ण सारथी है जो आज भी सांस धड़कन से इस रथ को चला रहे हैं। और श्रीमद् भगवद गीता विलया हुआ अमृत है इसी महाकाव्य का, जहां मेरी अतृप्तियां और इच्छाएं जो अंधाकाल धृतराष्ट्र और स्वयं को पट्टी बांधने की मनोवृत्ति गांधारी के कारण मेरी जो अतृप्तियां और इच्छाएं हैं यही धारतराष्ट्र है, ये कौरव है। मैं एक संग्राम में खड़ा हूं, मैं शून्य की बात करूंगा? मेरी शून्य से कोई संबंध हो सकता है? मुझे इस संग्राम को जयी होकर के जीतना है, क्योंकि ईश्वर भी आत्मा होकर जब मुझे आज एक एक सांस एक एक क्षण दे रहा है, कितने दे रहा है कि मैं ठीक उसके साथ उसका तद्रूप होकर दिखा दूं। बेटा कौन जो पिता का रूप ले लक्ष्य कदम जाए, न कि शून्य हो जाए। ये सोचने की बात है हमारी, लेकिन इस उच्च वेद के इस मार्ग को जब हम स्पष्ट नहीं कर पाए और नाना संप्रदायों ने जब भ्रांति के ईश्वर बनाने शुरू कर दिए, तो हमको लगा कि भाई दुखों से बचने का एक ही तरीका है, विचार को दूसरी दिशा में ढाल दें बस। तो एक साइकिल ट्रीटमेंट को हमने धर्म बना डाला। और उसी को हमने सबसे बड़ी उपलब्धि बना दिया और भूल गए कि वो जो परमेश्वर मुझे बना रहा है, ये कुदरत ये सचराचर से मुझे निर्माण कर रहा है, ये मुझे क्यों निर्माण कर रहा है? क्योंकि मैं भी कल अपने पिता के जैसा बन करके उसकी तद्रूप उस पूर्ण चैतन्यता को पाऊं तो धरती माता भी धन्य है कि चलो इतने खिलौने बनाए, एक तो मंजिल पा गया। वो दिशा वो राह हमारी नहीं रही। इसीलिए महाभारत की इस कथा में भी हाँ ऋचा के साथ महाभारत को भी हम लेके चले, तो देवेंद्र ने कहा इंद्रमणि मन कहा कि मन को स्तंभित करके भी अर्जुन तू देवलोक नहीं पा सकता। यदि थोड़ी देर के लिए मैंने विचारों को किनारे डाल लिया और सोचा कि शून्य की नाव में बैठ गया, लेकिन उनसे विरत हो गया, इट्स नॉट एन अचीवमेंट। देवेंद्र कह रहे हैं महाभारत में इंद्रकील पर्वत पर अर्जुन से दो अभी नहीं, अर्जुन तुमने कुछ पाया नहीं है। देवेंद्र कह रहे हैं अपने ही अंश से अर्जुन से कि नहीं अर्जुन तू क्या, और अब आत्मा शिव को प्रकट कर मां शिव को, जब तक आत्मा की कृपा नहीं होगी तो देवलोक में प्रवेश नहीं पाएगा। और हमने एक साइकिक लेवल को अचीवमेंट मान लिया। इसी में सारी तांत्रिकी भी आपके घुसी हुई है, बैठे बैठे सुबह से शाम तक मंत्र रगड़ते रहे तो कुछ तो ऊर्जा बनेगी, सोच भी यही उपलब्धि हमारी। और जहां मंत्रों का रगड़ना बंद हुआ उपलब्धि गायब ना। लकड़ी प्लास्टिक की कंघी को फलालैंड के कपड़े से रगड़ो तो कागज के टुकड़ों को अट्रैक्ट करने लगती है। एक मुर्गा प्लास्टिक की कंघी थी, लोहा भी रगड़ खा के मैग्नेट हो जाता है। तो जिनके भीतर ऊष्मा है, एनर्जी है, आत्मा का तत्व है, उन्होंने चार मंत्र रगड़ करके एक थोड़ा सा हल्का सा एक साइको इन्फ्लुएंस डेवलप कर लिया, उसमें उपलब्धि कैसे मान बैठे? जबकि अभी सारा सागर बाकी है कि मट्टी मनुष्य कैसे बनी, हमें तो पहले ये जानना है और फिर वो परमेश्वर कैसे बना रहा है उस ज्ञान को प्राप्त होना है, और उस सृष्टि के मूल परम चैतन्य तत्व को पाकर अपने मंजिल को आना है। हम तो खाली उस रगड़ंती में बैठ गए, वो साइकिल में बैठ गए। बड़ी विचित्र बात है, जबकि हर कथा प्रत्येक उपक्रम हमें उसी विपरीत ले जा रहा है। और प्रत्येक कथाओं में भी, भागवत की कथाओं में भी हम आपको दिखा रहे हैं कि अजामिल और मणिकर्णिका, मणिकर्णिका एक वेश्या है, वो ईश्वर को पा लेती है, और बड़े बड़े पुजारी और पंडित और तथा कथित माला फेरण वाले सब रह जाते हैं। ये भागवत की कथाएं और कृष्ण की लीलाएं हम 2 तारीख से ले रहे हैं, क्योंकि जन्माष्टमी से भी आरंभ करेंगे और इनका विस्तार करेंगे। ये सब कथाएं क्यों है? शुद्ध की नाव पे बैठने के लिए, अथवा उस परम चैतन्य तत्व का दर्शन करके अपने को उसी में डिजॉल्व करके तद्रूप होने के लिए। राधा जी उधर से कहती हैं, उधर जिन्हें तू सिद्ध करना चाहता है, अरे तू उनमें स्वयं डूब के नहीं जाता है, तू है क्षण भंगुर और वे है अजर अमर अविनाशी, तू कैसे सिद्ध कर पाएगा उनको? तू इस दिव्यत्व में अपने आप को, उस भव्यता में, उस अमरत्व में, उस ज्योतियों में अपने को समाहित क्यों नहीं कर देता? और ये बात गीता में भी भगवान वासुदेव कह रहे हैं, श्रीमद् भगवद गीता में, कि आ ब्रह्म भूमना लोका पुनरावर्तन अर्जन मामू ते ते तू कौन ते पुनर्जन्म न विद्यते, कि फिर तेरा पुनर्जन्म नहीं होगा तो सीधा मुझे क्यों नहीं प्राप्त होता? आप कहते हैं आप शून्य के नाव में बैठ जाओगे, आप भूल जाते हो कि आप ये नहीं 84 लाख जन्म के पाप बटोरते जा रहे हो। शून्य की नाव के बैठने का अर्थ नहीं कि आपको जन्म नहीं हुआ, क्योंकि आपकी इच्छा से भी पहले जन्म नहीं हुआ था। क्या आपने देखे नहीं ये मंगोल चाइल्ड पैदा होते हुए जिनके ब्रेन ही नहीं होता, क्या वो जन्म तो नहीं है? जो आवागमन में तैर रहे हैं उन्हें तो आवागमन में जाना ही पड़ेगा। एक विकलांग बच्चा बनकर अथवा किसी विकलांग योनि में भटक कर, आपने चमगादड़ देखी है, उन्हीं को हम अपनी कथाओं में बाल्य खेल ऋषि कहते हैं, बालक की तरह खिलखिलाते हैं, बाल्य खेल ऋषि, और उल्टे टन के तपस्या करते हैं, देखे जुम्मन। ये अवस्था आपकी भी तो हो सकती है, आंखें नहीं अंधे, वे धृतराष्ट्र की जैसी अंधे है, वो कुछ देख नहीं सकते और इनके लिए कहीं कोई किचन नहीं बनता है, इन्हें कहीं कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है, और जो आत्मा इनमें है, जो जीव इनमें है, वह तुम हो और तुम में वो आत्मा है, कोई भेद नहीं है। ये हवा में उड़ते अंधे होकर भी उड़ते हैं, उड़ना पड़ता है। तुम सोचते हो तुम सूर्य में बैठ जाओगे तो बच नहीं सकोगे, जन्मना पड़ता है, इनको भी उड़ना पड़ता है। उस भ्रांति में कुछ रखा नहीं है, और हवा में उड़ते हैं, धने पैदा करते हैं, उसी के सहारे जानते हैं आगे कोई रुकावट या ठोकर तो नहीं है, और वो फाड़ के उड़ते हैं कि शायद एक मच्छर बन के पानी में चला जाए तो थोड़ा भोजन हो जाए, कहीं एक जगह बैठ के कुछ खाना भी नहीं जानते हैं, इसलिए तड़पना उड़ना पेट के लिए भी ये तड़पते हैं। ये बालिखिल ऋषि हैं और इनको क्योंकि सनातन धर्म जीव मात्र की पूजा कराता है तो इन्हें भी ऋषा तो देता है, साधना ये भी कर रहे हैं, भले प्रायश्चित है, ये मत भूलो इस बात को। दुकानें बहुत सी सजी मिलेंगी, लेकिन अपने आप से पूछो कि तुम पाना क्या चाहते हो? क्या उस परमोच्च सत्ता तक पहुंच करके, उस अंतिम सत्य को पाकर के इस जन्म को विजयी बनाना चाहते हो, अथवा सिर्फ मनोरंजन और भटकना ही तुम्हारे जीवन का उद्देश्य बनकर रह गया है? यह आप सबकी सोचने की बात है। पूजा कर ली है, पाठ कर लिया है, मान लिया है कि हम बहुत आगे बढ़ गए, तो क्षण क्षण आत्मा सेकर जीना है, उसमें डूब के रहना है। कहा अर्जुन से, कहा कि जा पहले शिव को प्राप्त हो। अब अर्जुन भी तपस्या में बैठ गए, गंभीर तप कर रहे हैं पर्वतों पर। देवेंद्र ने कहा है द्वार उधर से नहीं उधर से खुलेगा, तू जो मन से चाहेगा वो होगा, नहीं जो आत्मा चाहेगी वही होगा। तो गंभीर तप कर रहे हैं, तुम्हें गंभीर तपस्याओं में व्याप्त होंगे, महारुद्ध परीक्षा लेने के लिए किरात का रूप धारण करते हैं, अर्जुन की परीक्षा लेते हैं और उन दोनों में युद्ध होता है। बारंबार अर्जुन उनसे परास्त होते हैं और तब वो सोचते हैं कि ठीक है, लगता है तुम अधिक बलशाली हो, तो भी मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं महाशिव को अंतिम पुष्पांजलि अर्पित करके और अभी तुमसे लड़ता हूँ। तो जो भगवान की शिव का जो पार्थिव बना करके पूजा कर रहे होते हैं, वो पुष्प उस पर चढ़ाते हैं तो वो किरात के गले में आके टंग जाते हैं, वो फिर जो चढ़ाते हैं फिर वहां पहुंच जाते हैं। तब अर्जुन समझ जाते हैं कि किरात रोजधारी और कोई नहीं, स्वयं महाशिव है। ये लीला है आपने देखी है, आजकल तो टीवी सीरियल भी दिखा रहे हैं, और थोड़ी सी जिज्ञासाओं के साथ कथाओं में भी आप इसे पा सकते हैं। तब महर्षि अर्जुन को वहित करते हैं और उसे पशुपत अस्त्र देते हैं, अपना पशुपत अस्त्र देते हैं। पशुपत अस्त्र कोई कल्पना नहीं है, वो आज भी हम सब में एग्जिस्ट करता है। थोड़ा अपने शरीर को भी इस पशुपतास्त्र के साथ जानने लगो। पशुपतास्त्र का अर्थ है कॉस्मिक फायर आर्म, जैसे बहुत से क्रिमिन होते हैं, बहुत से जैसे इंफ्रारेड है, एक्सरेज हैं, इसी प्रकार कॉस्मिक रेज भी होते हैं, किरण होती है। और ये जो कॉस्मिक किरणें हैं, ये जीवन का बहुत बड़ा मूल है। ये पशु पताजनियों के रूप में देवगुण को जाना जाता है। और पाशुपत अस्त्र पशुपत अस्त्र के अधिष्ठाता भगवान शिव है। इन किरणों की विशेषता है कि किसी भी भौतिक पदार्थ को सूक्ष्म अणुओं परमाणुओं में एटम्स में परिणत कर देती हैं। हर मैटर जहां से किरणें गुजरती हैं एटम्स में डिसइंटीग्रेट हो जाता है। इसी से ये सारा का सारा ये क्षीर सागर मंडल ये ग्रह और नक्षत्रों की संरचना उत्पत्ति और सृष्टि होती है। और ये पशु पतागलियां ही हैं जो गर्भ में नई सृष्टि को करने के लिए तत्व को सूक्ष्म एटम्स के लेवल पर ब्रेक करती है। वरना मटर खाते तो आपके लड़के में से मटर की गंध आती है, टमाटर खाते तो टमाटर का रस निकलता, ऐसा नहीं होता। क्योंकि ये तो ब्रेकेज पशु पतागलियों के द्वारा होता है, इसलिए राख से खाद बनी और खाद जब पेड़ के गर्भ में लगी और वहां आत्मा की पशु पतागलियों में रवि की ज्वालाओं में पशु पतागलियों में से जब वो प्रवाहित हुई तो आपने जब आम खाया उसमें राख का भी रस था क्या? नहीं था। क्यों? क्योंकि उसने उसका जो एलिमेंटल लेवल है उसको भी डिसइंटीग्रेट कर दिया था, उसका रस रूप गंध और स्वाद सब चला गया था। ये तो गेहूं खाते तो मट्टी और गोबर की गंध रहती है। हाँ, मैं इसलिए थोड़ा परिचय दे रहा हूं कि इन विचारों को आगे भी आपको वेद में सामना करना पड़ेगा। एक युग था जब हम पढ़ाते थे वेद ज्योतिर्वेद, वो लुप्त हो गया। उसमें ये सारा ज्ञान और विज्ञान हम छात्रों को पढ़ाते थे, सृष्टि उत्पत्ति प्रलय जीवन की संरचना ये सारे रहस्यों को देते थे। तो फिर वो शून्य की भाव में नहीं आत्मा में बैठते थे, उस पूर्ण चैतन्य तत्व के साथ एक होकर जीते थे। उस पूर्ण चैतन्यता को पाना है जो परमानंद है, उस तक जाना है। क्योंकि संप्रदायों के पास ज्ञान विज्ञान धीरे धीरे लुप्त होने लगा और आज तो विज्ञान को भी अभी इस तक आना बाकी है। जिस परमाणविक ऊर्जा न्यूक्लियर एनर्जी ये अलग है उसे, जिस न्यूक्लियर एनर्जी को इकट्ठा करके हम बम बना रहे हैं, ये वही न्यूक्लियर एनर्जी है जो पशु पतागलियों के साथ मिलकर आपको उत्पन्न कर रही है, आपके घर बालक ला रही है और पेड़ों को नई तकनीक दे रही है, नया जीवन दे रही है। हमने भी विध्वंस ही सीखा है अपने इस मां से पर्यावरण से, इस रहस्य को नहीं जाना है, अभी जानना बाकी है। और अर्जुन से जब तक अर्जुन पशु पतास्त्र नहीं लेगा देव देव में प्रवेश कैसे पाएगा? हाँ, फिर शंकर जी तो बीच में तंग कर गया था ना, याद नहीं क्या? आसान नहीं है पहुंचना वहां तक। हाँ, विश्वामित्र ने उठाया ये कथा है कि महाराज त्रिशंकु ने कहा कि मुझे अभिशप्त किया है वशिष्ठ के बेटों ने, इसलिए महाराज मैं मलेश हो गया हूं। तो कहा तुम कहा चाहते हो विश्वामित्र ने कहा, तो कहा मैं सदैव स्वर्ग जाना चाहता हूं। तो विश्वामित्र ने कहा मैं तुम्हें पहुंचा देता हूं। और विश्वामित्र ने अपने तप और साधना से त्रिशंकु को उठाना शुरू किया। देवेंद्र ने देखा कि तो सदैव आ रहा है, उन्होंने बीच में रोक दिया। अब बेचारा त्रिशंकु बीच में टंगा हुआ, विश्वामित्र कहता मैं तुझे नीचे नहीं आने दूंगा, तुझे ऊपर ही जाना होगा। और इंद्र कहने लगा कि मैं तुझे ऊपर नहीं आने दूंगा, तू नीचे ही आएगा, वो बीच में टंगा हुआ। और वो त्रिशंकु अवस्था को आप शून्य अवस्था मान सकते हैं, इससे अधिक से कुछ नहीं है। टोटल साइकी है, क्या कहते हैं, न घर के न इस जगत के न उस जगत के। तब विश्वामित्र जब नई सृष्टि करने के उतर आए तो सारे देवता प्रकट हुए और मुनि वशिष्ठ भी आए, तो उन्होंने कहा कि ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र, मैं आपको प्रार्थना करता हूं कि आप इस सृष्टि को खोलें, उसका कोई प्रयोजन नहीं है। तो कहा अगर तुमने पहले के दिन मुझे ब्रह्म ऋषि कहा, बोले पहले तुमने सृष्टि की कहा थी? वो ये सोचते थे कि बार बार उसे राज ऋषि इसलिए कह रहे हैं कि वो क्षत्रिय से सन्यासी हुआ, इसलिए वशिष्ठ उसे ब्रह्म ऋषि नहीं कहते। जबकि ऋषित्व का स्तर हमें स्वयं सिद्ध करना होता है। राज ऋषि का अर्थ होता है जिसने ज्योतियों की साधना को पा लिया है, ऋषित्व को पा लिया, वो क्या है? राज ऋषि। ब्रह्म ऋषि वो है जिसने पशु पतागनियों का भी वर्ण कर लिया है, वो क्या कहलाएगा? ब्रह्म ऋषि। वो पत्ते के स्वरूप को पा गया है, लेकिन पाने के बाद भी अब अगली अवस्था उसकी आएगी, कौन सी? देव ऋषि, जब वो आवागमन से भी उपरांत हो गया है, उसे स्वयं को भी पा लिया है ना। तो इस प्रकार इन अवस्थाओं का नाम है। और जब जब विश्वामित्र तप करके जाते थे तो कहते थे आए राज ऋषि, तो कुपित हो जाते, झगड़ा करने लगते उनसे है। तो अर्जुन से भी उन्होंने कहा था कि तू भी नहीं जा पाएगा, पहले शिवत्व को पा। और ये सच है कि यदि आज मैं आपको इस शरीर क्षीर सागर में छोड़ दूं स्पेस में, मन ही विल डाई, लेकिन अगर मैंने वापस बुला लिया तो आप सब मर जाओगे, कोई जिंदा नहीं रहेगा। और ये एक्सपेरिमेंट पाश्चात्य विज्ञान करके देख चुका है। जब हमने पहले 3 एस्ट्रोनॉट भेजे, आज वो रहस्य भी खोल देते हैं, तो जब वो लौट करके धरती पर आए, उनको हमने स्पेस सूट में रखा था, आर्टिफिशियल प्रेशर ऑफ ग्रेविटी डालते रहे, जिसके कारण उनकी बॉडीज के फंक्शंस ऐसे ही बने रहे जैसे धरती पर ही हैं। लेकिन जैसे ही वो लौट करके धरती पर उतरे, दुनिया ने तो उनका बड़ा स्वागत किया, लेकिन देवियां उनकी तलाश देने पर उतर आई। सो कारण था कि हर जगह तो हमने ग्रेविटी के प्रोसेस रखे थे, लेकिन कुछ ऐसे अंग जो कोमल है और जो उनको निरंतर उनको यूनिवर्सल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करना पड़ता, वहां आर्टिफिशियल ग्रेविटी हमने नहीं रखी थी। वो धरती पर आते उनके वो अंग विकृत हो गए, डेड हो गए, और वो प्रैक्टिकली नपुंसक हो गए। ये बात बड़े टॉप सीक्रेट में रखी गई, कभी खोली नहीं गई। और ये उसके बाद दोबारा रशिया ने एक एक्सपेरिमेंट किया, उसने स्पेस में 4 एस्ट्रोनॉट्स को बिना एक कैप्सूल में भेज दिया, कोई ग्रेविटी की एंटी ग्रेविटी के साथ कोई ट्रीटमेंट नहीं किया गया, उन्हें कोई जैकेट्स वगैरह प्रॉपर प्रेशर्स नहीं मेंटेन किए गए, ऐसे ही भेजा गया। तो जब वो स्पेस में पहुंचे तो उनका अभी अनजॉइंट है नहीं, लेकिन जैसे ही उनको वापस बुलाया गया, धरती की कक्षा में आते ही चारों मर गए। तो उसके बाद पहली बार वेस्टर्न वैज्ञानिक को समझ में आया कि क्षीर सागर की तरफ बढ़ा नहीं जा सकता है, लौटा नहीं जा सकता, जब तक कि मेरे पास पशु प्रकाश ना हो, अर्थात कॉस्मिक फायर्स का कंट्रोल मेरे पास ना हो, और जिसका कि मैं सही प्रयोग करना न जानता हूं। I cannot pass across over the space। और यही बात आश्चर्य है कि महाभारत में देवेंद्र ने अर्जुन से कही, और अर्जुन से कहा कि पशु पताशु को पहले ग्रहण करो और तभी तुम देवलोक आओ। ये उस महाकाव्य के उस विज्ञान की पृष्ठभूमि की व्यर्थ भी दिखला रहा है आपको कि आज जिसे एक छोटे बच्चे की तरह सागर के किनारे सीधी सीपी बटोर करके पूरा पाश्चात्य विज्ञान, विश्व का सारा हर वैज्ञानिक अभी खाली सीपियां बटोर रहा है, और ये तो बीच सागर की बात कर रहा है, ये महाकाव्य आपका। तब भोले शंकर ने अर्जुन को पशुपतास्त्र इन अग्नियों का, इस आर्म्स का प्रयोग करना और ये भी बताया कि अगर तुमने व्यर्थ में ही इनका आवाहन करके छोड़ दिया तो ये महाप्रलय कर देंगे, क्योंकि हर चीज इनके सामने जो आएगी वो एटम्स में डिसइंटीग्रेट हो जाएगी। और आज भी ये कॉस्मिक रेस का एक ही रिटेनर है सारे बॉडी में, आपके शरीर में, जिसके कारण आप जीवित हैं, और उसी को हम ब्रह्मरंध्र अथवा प्रीमियल बॉडी भी कह सकते हैं। मेडिकल साइंसेस में प्रीमियल बॉडी को एक वेस्ट ग्राउंड की तरह न जरूरी ग्रंथि की तरह पढ़ाया जाता है, जैसे आंतों के नीचे अपेंडिक्स है, और जो मेडिकल साइंस के स्टूडेंट होते हैं वो ऑप्शन रहती है कि उनमें कोई एक पेपर चाहे तो वो ले लें, प्रीमियल बॉडी या अपेंडिक्स वगैरह वगैरह। लेकिन अब पाश्चात्य विज्ञान भी इसके साथ जुड़ने लगा है और सारे विश्व ने माना है कि प्रीमियल बॉडी इज द रेगुलेटर्स ऑफ द रेगुलेटर्स ऑफ दिस बॉडी, और यही वो प्रीमियल बॉडी है या ब्रह्मरंध्र है। जब मर जाता है कोई व्यक्ति तो हम चिता पर अग्नि देते समय कपाल क्रिया करके उसी ब्रह्मरंध्र को ही फेंकते हैं कि जीव को यहीं से विनत करो। केवल शरीर सामग्री यज्ञ होगी, जीव यजमान नहीं, तो उसको अलग करो। देते से कहते हैं कपाल क्रिया करो, उस ब्रह्मरंध्र को छोड़ो, क्योंकि ये ब्रह्मरंध्र जो है ये आज भी मस्तिष्क में, जैसे क्षीर सागर में महाविष्णु शेषनाग पर सैया करते हैं, ठीक ये इसी अवस्था में ये फ्लोट करता है आपके मस्तिष्क में। अगर इधर से ठोकर लगेगी तो तैरते हुए इधर चला जाएगा, सीधा आक्रमण इसको नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे क्षीर सागर ऊपर है वैसे ही आपके मस्तिष्क में भी ग्रे मैटर है, क्षीर सागर है। आप सारे ब्रह्मांड का एक छोटा चित्र है। महाभारत आपको आपकी संरचना, यही विश्व की संरचना पढ़ाता है। वो आसमानों में प्रेत बना के नहीं भगाता है और शून्य की नावों पर भी नहीं बैठाता है। तो जैसे क्षीर सागर ऊपर है आसमान में है, वैसे ही ग्रे मैटर तुम्हारे और जब व्यक्ति मर जाता है तो ये जम जाता है। क्या होता है? दही की तरह ये जम जाता है। तो जब कपाल क्रिया करते हैं, खोलते हैं, तो इसके जम जाने के कारण ब्रह्मरंध्र स्टकअप हो जाता है और तुम फूटता है। यानी स्कल के नीचे भी इतना सिक्योर करके नेचर ने उसको रखा हुआ है, हाँ, और ग्रे मैटर में ही रखा है कि एक तरह से कूलिंग का काम भी करता है। और कॉस्मिक रेस उसी ब्रह्मरंध्र में रिटेन होती है, जिसको कि वो उसी जिस शिरा में बैठा हुआ है, शेषनाग की शिरा, उसी से वो उसको एमिट करता है इन पल्सिस के रूप में, जो ठीक आगे चक्र पर आकर के फूटते हैं और उसी से बॉडी के इलेक्ट्रोलाइटिक बैलेंसेस मेंटेन होते हैं। अगर ये ना हो तो किसी माँ के संतान नहीं होगी, कोई भी भोजन रक्त में नहीं बदल सकेगा। इसीलिए गोविंद ने कहा कि पहले इस ज्ञान को महाशिव से पाले, तभी देवलोक में प्रवेश होगा। क्यों? क्योंकि जा तो पाएगा, लौटेगा कौन? और आप जानते हैं देवलोक से लौटने के बाद एक वर्ष के अज्ञातवास में अर्जुन क्या बने थे? आप जैसे भी जाएगा जो लौटेगा वो एक बरस तो रहेगा, अगर पशु पतालियां होंगी तो ठीक हो जाएगा, नहीं तो सदा के लिए। महाभारत जाने अनजाने इन्हीं गहराइयों को छूता हुआ चल रहा है, जो आज भी विश्व के वैज्ञानिक के लिए विस्मय है, आश्चर्य है, जानता नहीं है। और जब अर्जुन ने उन पशु पदार्थों को प्राप्त कर लिया, आपकी बार जब कभी आप जाएं ना किसी अर्थी में तो आप देखिएगा कि अगर विधिवत कपाल क्रिया करेगा तो मस्तिष्क के फटके ही लैया जैसी सफेद जमा हुआ दही लैया की जैसा बाहर निकलेगा और ठीक बीच में फूटा हुआ ब्रह्मरंध्र मिलेगा। और जीव यहीं से लिबरेट होगा। और फिर जो कपाल क्रिया करेगा दसवां पर्यंत उसी की देह में वास करेगा, उसी की इंद्रियों से गीता गरुड़ पुराण भागवत सुनेगा। इसीलिए घर में जो कपाल क्रिया करके आता है बेटा, उसका घर के लोग भी उसे नहीं छूते, बालक बैठता है, ये नमाज भी है। आप इसे ढकोसला मानते रहे हैं या हिपोक्रेसी भी मानते रहे हैं, लेकिन इसकी सच्चाई अपनी जगह है। क्यों? क्योंकि जिन आसक्तियों के कारण मत सरासा, आज की रचना कि जिन मद मत्सरों के कारण, जिन अतृप्तियों वासनाओं के कारण उसने आत्मा का घर छोड़ा और विषयों के घर में भाग, तो फिर आत्मा का साथ तो नहीं होगा। इसे साथ रहते हुए भी अजनबी थे दोनों, कितना विचित्र सहयोग था, इतने समीप थे, अपने भी एक ना हो पाए, मिल ना पाए, एक दूसरे को जान और पहचान ना पाए, और वैकुंठों में जाकर भगवान के दर्शन की कल्पना करते हैं। वैकुंठ, हाँ वैकुंठ जो मेरे भीतर अदृश्य होकर समाया हुआ है, वो नारायण ही तो वैकुंठ है। यहां नहीं मिला, किस लोक में मिलूंगा, कहां पे मिलूंगा, इतने करीब है और फिर इतने दूर है, मेरी चौदाहट, मेरे ठेठे दम, अपने को न पहचान करके अपने आप को चौधरी मानने की मेरी मनोवृत्तियां आज भी तो मुझको मुझ तक नहीं आने देती, उसे पहचान नहीं देती थी। सांस वो दे रहा, जीवन का प्रत्येक क्षण वो दे रहा, और मेरा दम देखो कि मैं दुनिया भर को बता रहा हूं कि मैं तुम्हारे लिए ये कर रहा, मैंने ये किया, मैंने वो किया, कर हो रहा है। इसीलिए दसवां पर जब ब्रह्म भोग होता है तो जिसने कपाल क्रिया की होती है, किसी भी जाति का हो, इन्हें थी है, उसे ब्राह्मणों के साथ ही बिठा के खिलाया। क्यों? क्योंकि उसको नहीं खिला रहे हैं, उसको खिला रहे हैं जो बैठा है भीतर, इसकी इसी की इंद्रियों से वो प्रायश्चित करता रहा है, हाँ गीता गौरव पुराण आदि सुनता रहा है। पहले तो सुनता नहीं था, दूसरों को सुनाता था, शान के लिए कराता था, अब सुन रहा है, वो और दुकान भी नहीं उसके पास, हाँ। और तब ये है, इसी से इंद्रियों से ही अब आखिरी भोजन भी पाएगा, उसका सत्य लेगा, और तब यथा योनी दसवें के बाद गमन करेगा। तो दसवां पर्यंत प्रेत बन के कहां रहा हो, बोलो कहां रहा? तो मत्सर आशा तो प्रेत आशा, क्यों प्रेत योनियों में गए तुम? क्योंकि प्रेत बन के तमाम उम्र जीव तुम, तुमने उस ईश्वर उस आत्मा के साथ कभी नहीं जुड़ना चाहा है, उसने तुमसे जुड़ना चाहा लेकिन तुम नहीं जुड़े उसे। कि जो क्षण क्षण तुम्हें पाल रहा है, जिसने रोम रोम तुम्हें बनाया है, सजाया है, बुद्धि विवेक से वरद किया है, और आज भी जिसकी उष्मा और धड़कन से तुम भड़क रहे हो, आज भी जो बंद के सबरीकरण तेरे जूठे अन्न को रग में बदल रहा है, लेकिन मेरा बंद देखो कि मैं उसको क्या छूटू, मैं तो कहीं हर जगह चौधरी बना बैठा, मेरे विद्वता मुझे झुकने कहां देती है, इस सत्य को मुझे स्वीकारने कहां देती है। तो झुक के एक बार जो भीतर देख लिया होता है, तो उस अष्टमी के देवता की झांकी तो मेरे भीतर निरंतर है, नहीं झांक नहीं पाया, नहीं झांक नहीं पाया, मैं तो बाहर झांक रहा था, दूसरों की जिंदगी में झांक रहा था, मैं झांक पाया तो उसकी मनोहर झांकी हुई जो मेरे अंतर में निरंतर सजीव हुई, मैं उसे भी नहीं झांक पाया। मेरे झूठे दम और विद्वता ने मुझे उसका नहीं मिलने दिया, मुझे उसके साथ नहीं जुड़ने दिया। अब फिर दसवीं के बाद दसवीं में जो आप बटोर के लाते हैं पुष्प आदि, उसके अस्थियां आदि, तो आप देखते हैं उस बर्तन में कि कौन सा चित्र बना, तो किस योनि में गया, स्पष्ट है कि दसवें के बाद ही तो किसी योनि में गया, तो दसवां प्रेम आप ही में तो था। वही सिंचन ने भी कहा और वही महाभारत में कह रहा कि देवेंद्र कहते हैं कि पहले महाशिव से पशुपत अस्त्र को लेके आ, नहीं तो कथा आगे ना बढ़ेगी। ठीक है कि नर नारायण के अवतार लेते और कुछ मर्यादा यथा रहेगी, परमेश्वर को भी मर्यादित होकर ही चलना होगा। तो जब परमेश्वर को मर्यादित होकर चलना होगा तो हमने कहां से छूट की कल्पना कर ली, कौन सी डिग्रियां, कौन से पद के दम, कौन से कोषों का ज्ञान, कौन सी मालाओं की रगत हमें छुड़ा ले जाएंगी। दशरथ भी और कौशल्या भी जो महामुनि कश्यप और विदुर के अवतार हैं, उन्हें भी अकाल मृत्यु को दशरथ को जाना होगा, राम की बिरहा में तड़प तड़प के मरना होगा, न्याय की तुला पर देवता भी यथा तैले जाएंगे। और हमने तो हर जगह छूट मांगी, सुपर देवता है, कौन सा दंभ है हमारा कि हमें निर्मल नहीं होने देता, प्राणी मात्र ने उसके मनोहर छवि का दर्शन नहीं करने देता। ये सारे कर्म हो रहे हैं, निरंतर हो रहा है। हाँ, कहीं ना कहीं रो रो करती उठ रही है, हर जगह चिता भी जल रही है और ये सारे कार्यक्रम भी हो रहे हैं, भले न अनजाने ही हो रहे हैं, अतिरूढ़ों का निर्वाह हो रहा है, रहस्य को जानता नहीं, लेकिन कर तो रहे हैं और फिर भी नहीं जानते हैं, फिर भी नहीं सोचते हैं कि हमें साधना की दिशा क्या है, हमारी मंजिल क्या है, उस परम चैतन्य परमेश्वर में मेरा वास कैसे, वो मुझमें बसा है तो मैं उसमें क्यों नहीं बस पा रहा हूं, मत्सराशा मैं मत्सर में ही क्यों बसा रह जाता हूं, जबकि वो तो आज भी रोम रोम मुझमें बसा है। कोई माँ और पिता क्या प्यार देंगे जो मेरा अंतर आत्मा है मुझे क्षण क्षण सजा रहा है, जीवन से वरद कर रहा है, जीवन ज्योतियों को दे रहा है और मैं ही उसमें बसना नहीं चाहता। व्यास की ऋचा ऋषि यज्ञ के सामने आहुतियां बाहर दे रहा है, तड़प भी कर रहा है। और यही गुरुकुल में हम छात्रों को पढ़ा रहे हैं, ज्ञानी वर्ष छात्र में प्रवेश पाया है, हम ये अमृत ज्ञानी से पिला रहे हैं। किसने हमारे विषय और वासनाओं को नहीं देखा, फिर भी हमने भी बसा रहा और हम उसमें बस नहीं पाए, और अपनी इस कमजोरी पर हम शून्यता का मुकुट लगा रहे हैं। तथाकथित मालाओं और तांत्रिक साधनाओं की बात कर रहे हैं, उससे ज्यादा उसका अपमान हम और क्या कर सकते हैं, वो जो हमको बनाने वाला है, वो जो हमको लाने वाला है, वो जिसके कारण हम हैं, उसका और कितना अपमान हम कर सकते हैं। हम पूछें अपने आपसे, जब पशुपतास्त्र को ग्रहण कर लिया अर्जुन ने तो देवेंद्र प्रकट हुए और कहा कि अर्जुन अब तुम हमारे साथ चलो, अब तुम देवलोक जाने के अधिकारी हो। और वे अर्जुन को देवलोक लेकर के गए, और जब वे देवलोक को लेकर के गए तो अर्जुन ने वहां नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र युद्ध आदि विद्याओं को सीखा, पशुपतास्त्र के साथ ब्रह्मास्त्र भी है। ब्रह्मास्त्र को आप एटॉमिक वॉर हेड्स कह सकते हैं, ब्रह्म माने न्यूक्लियर एनर्जी, ये सूक्ष्म जो सचराचर का सूक्ष्म युद्ध है। एक अस्त्र का जो नाम आ रहा है वो सब ऐसा नहीं कि ये एग्जिस्ट नहीं करते, करते थे, और पशुपतास्त्र देवलोक के पास हमेशा रहते थे, ब्रह्मास्त्र भी रहते थे। इनका प्रयोग क्या था ये भी सुनो, सुनो कि जब भी नाना जीवन जीवंत कॉम्प्लेक्सेस हैं, कॉम्प्लेक्सेस समझते हैं, सूर्य देव परिवार है, जैसे बहुत से ग्रह हैं, जैसे आज ये सूर्य परिवार है, इसमें हम ग्रह हैं, पृथ्वी है, चंद्रमा है, धरती, ये मंगल है, बुध है, बृहस्पति है, शुक्र शनि है, और दूर दूर पर ये वरुण वारुणी और यम, ये महाग्रह भी परिक्रमाओं में है, लेकिन डिस्टेंस पर है, हमसे काफी दूर है, इसलिए उनका एक विशेष विचार हम नहीं करते हैं, क्योंकि उनके ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंसेस भी थोड़े बहुत कम आते हैं उन पर। ये उनको आप यूरेनस नेपच्यून और प्लूटो के नाम से भी जानते हैं, हर्षद के नाम से भी जानते हैं, ये भी ग्रह है। तो ये एक परिवार को हम कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स, सौर मंडल, सूर्य परिवार। तो एक गैलेक्सी है, दो लोग जो है, जिसकी एग्जिस्टेंस को अब सारा विश्व का विज्ञान भी स्वीकारने लगा है। पहले तो मानते थे कि सन इज कॉन्स्टेंट, सूरज स्थिर है और बाकी ग्रह उसकी परिक्रमा करते हैं, जबकि हमारा कहना था कि सारा सौर मंडल अस्थिर है। तो इसी को वेद ने, ज्योतिष ने, गणना ने भी लिया, ज्योतिर्वेद ने, कि पूरा सौर मंडल, सूर्य पूरा परिवार एक देव लोक की परिक्रमा कर रहा है और इसी की चार दिशाएं हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, जो अब चल रहा है। तो जितनी देर में पूरा सूर्य परिवार उस गैलेक्सी की देवलोक की 43,20,000 परिक्रमाएं करता है, 43,20,000 परिक्रमाएं पूरी करता है, उतनी देर में देव ब्रह्म की आधी परिक्रमा करता है। उसी प्रमाण से एक दिन है और एक रात है, यानी दो ऑर्बिट, 43,20,000 की दो परिक्रमा जब सूर्य मंडल पूरी करता है तो एक अंश मूवमेंट होता है देवलोक का ब्रह्मलोक के चारों ओर। और इस प्रकार ये जो सूर्य परिवार है, ये जो सूर्य परिवार है जिस पर हम हैं, हमारा पूरा ये परिवार परिक्रमा कर रहा है देवलोक की, तो एक के पीछे एक हम 13 सूर्य परिवार हैं। कितने हैं? 13 सूर्य परिवार है, तो हम त्रयोदश रुद्र हैं। बोले समझ रहे, त्रयोदश रुद्र की बात कि 13 रुद्र हैं, अर्थात सूर्य परिवार है, इन्हीं को रुद्र कहा हमने, और महाशिव को भी क्या कहते हैं? रुद्र कहते हैं। ये ज्योतिष की हमारी कैलकुलेशन से गणना है कि वन आफ्टर अनदर हम 13 परिवार इस एक ऑर्बिट में परिक्रमा कर रहे हैं। और ऐसे ही अभी है ना, एक ये परिक्रमा है, इसमें 13 है, फिर एक ये भी तो है, फिर एक ये भी तो है, इतनी। और फिर ये सब चल भी रहे हैं ब्रह्मांड की परिक्रमा। तो आब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तनो अर्जुन मामी पवित्र तू घंटे पुनर्जन न दिखे गए। यही ना इस श्लोक में कह रहे भगवान। और उसी प्रकार कह रहे हैं कि ये मद मच्छर आदि परिक्रमा करते हुए विचार जो है, ये सब आवागमन को ले जाने वाले हैं, तो सीधा मुझे एक आत्मा को, नीलाकाश को क्यों नहीं प्राप्त होता? हे अर्जुन, पुनर्जन्म न विद्यते, कि तेरा दोबारा जन्म ना हो। और हम उस एक को ही पाना नहीं चाहते हैं, जाने कौन सी साधना में हम जाना चाहते हैं। एक बात बताओ, एक सवाल पूछता हूं मैं आपसे, कि जब आप जल के प्रपात की ओर बढ़ रहे होते हैं, पानी का पहाड़ से पानी गिर रहा है, तो दूर से ही आपके कानों में कुछ आवाज आती है क्या? भगत भगत भगत आती है ना, और हवा में ठंडक मिलती है, नमी मिलती है, बोलो। और जब तेज अग्नि के कुंड की तरफ चल रहे हो, तो जहां भयंकर जंगल की आग लगे हो, पूरा वन प्रदेश जल रहा हो, तो दूर से ही आपको आसमान में क्या दिखता है? क्या दिखता है? अंधेरा की लालिमा और हवा में गर्मी दिखती है। तो जो आत्मा, जो यज्ञ है, जो परम ज्योतिर्मय है, जो परम चैतन्य है, जब आप उसकी ओर बढ़ेंगे तो आपके चेतना से शून्य होता दिखेंगे, ये कुछ चेतना बढ़ती दिखेगी और उसकी ज्योतियों का आगाज होगा। बोलो तो क्या होगा? तो आपने विपरीतता की कोई साधना नहीं की, ईश्वर से विपरीत जाना तो असुर ने भी कोई साधना नहीं मानी, क्योंकि असुर भी तप करके सिद्धियां ब्रह्मा से ही पाते हैं, वो भी सुनी नहीं जाती है। देवलोक में अर्जुन का स्वागत होता है और वहीं उनकी भेंट होती है लोमस ऋषि से। ऋषि लोमस जब स्वर्ग में पधारते हैं तो क्या देखते हैं कि देवेंद्र के साथ ही एक दूसरा सुदर्शन युवक बैठा है, मुकुट धारण किए हुए। तो वे चौंक उठते हैं तो देवेंद्र परिचय देते हैं कि मेरे ही रूप में ये अर्जुन है और ये पूर्व काल में नर नारायण ऋषि रहे हैं, इन्होंने ही तप किया है नारायण पर्वत पर और ये मेरे पास कुछ ज्ञान युद्ध विद्या तथा अन्य विद्याओं को सीखने आए हैं। तो अर्जुन मुझे प्रार्थना करते हैं कि मेरे भाई बनने हैं और मेरे लिए चिंतित हो रहे होंगे, ऋषिगण जब आप मृत्यु लोक में जाएं तो आप उनको बता दें कि मैं सकुशल हूं और मैं देवलोक में हूं और शीघ्र ही लौट कर उन्हें मिलूंगा। लोमस ऋषि ऋषत्व में ऋषियों में उनका भी नाम अति प्रसिद्ध है। लोमस नाम ये पड़ा है कि उनके शरीर पर लोम बहुत है। लोम समझते तो रोम ये बाल लोम, इसलिए भालू जैसे उनके शरीर में क्या है, इसलिए उनका नाम क्या है लोमस ऋषि है। यह क्या कि लोमस ऋषि ने घनघोर तप किया, ब्रह्मा जी की अद्भुत साधना करी ऋषि ने और वो तपते रहे तप करते रहे, हिमालय पर बर्फ के बीच में बैठ करके उनके शरीर पर लोम ही लोम हुए सर्दी से शरीर की रक्षा करने के लिए। और जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो उन्होंने कहा कि कुछ वरदान मांगो, तो ऋषि ने कहा मैंने वरदान के लिए तो तप किया नहीं था, तप तो इच्छा रेत होने के लिए होता है, इच्छा के लिए तो होता नहीं है, मैं तो आप ही में तप रहा हूं क्योंकि आप ही के द्वारा हूं, आप ही में हूं। तो ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर उन्हें एक वरदान दे दिया कि तुम सदा मेरे ही रूप रहोगे, लेकिन तुम तप करना चाहते हो तो तुम तप करते रहोगे और जितने शरीर पर तुम्हारे लोम हैं उतने कल्प तक तुम तप करोगे और फिर तुम मेरे ही रूप को प्राप्त हो जाओगे। वरदान देके ब्रह्मा जी चले गए। कल्प समझते हैं ना, अभी आपको बताया 43,20,000 वर्ष बराबर एक कल्प। तो जब ब्रह्मा जी चले गए तो लोमस ऋषि उठे और फिर एक पेड़ के नीचे जाकर के घूमते रहे अपना, जहां बैठ जाए तप करने लगे। तो बाकी ऋषियों ने कहा कि लोमस ऋषि हम तुम्हारे लिए कुटिया बना दें। अरे कन्या थोड़ा सा तो जीवन है, मैं भला कुटिया क्या करूंगा, कितना जीवन है उनका थोड़ा सा, कि एक लोम गिरेगा एक कल्प में, एक लोम गिरेगा एक कल्प में, ध्यान से सुन लेंगे बात। और उनके शरीर पर लोम ही लोम है, लोमस ऋषि है वो, और वो बेचारे मकान नहीं बनाते, कहते थोड़े से तो जिंदगी है कहेंगी तब लेंगे, हमारे पास कितने लोग हैं कितने हम लोमस है, बिल्डिंगों के पीछे भाग रहे, तो मैं घूमते रहते हैं कभी इस लोक में कभी उस लोक में, वो लोमस ऋषि है। एक बार एक क्षिपक कथा आती है कि हनुमान जी को मन में आया कि भगवान श्री राम मेरी बड़ी चर्चा करते हैं, कहते हैं हनुमान ना होते तो रावण को जीतना कहां संभव था। तो राजमान को लगा कि हनुमान को भी लोमस के पास भेजना पड़ेगा, तो उन्होंने कहा कि ऐसा है हनुमान तुम लोमस ऋषि के पास चले जाओ, क्योंकि जब जानकी में सारे गहने फेंके थे तो उसने एक अंगूठी लोमस ऋषि उठा ले गए थे, देखे यमुठी मांगला हाँ, और जानकी जी को तुमने भेंट करे वो बहुत प्रसन्न हुई, क्योंकि वो मीठी मैंने प्रथम रात्रि जानकी को देखी, ये वो मीठी तुम ले जाती। हनुमान जी ने कहा हाँ अभी जाता हूँ। तो ढूंढते ढूंढते गए कि बड़े भारी वट वृक्ष के नीचे लोमा शिशि बैठी अपनी भूमि लगा बैठी थी। हनुमान जी ने प्रणाम किया, उनका ऋषि जब भगवान राम जब जानकी जी को रावण ले जा रहा था तो एक उन्होंने आभूषण फेंके थे, तो उसमें एक अंगूठी भी थी जो भगवान राम बता रहे हैं कि आप उठा लाए थे। बोले हाँ हाँ हनुमान, जितनी बार भगवान राम लीला करते हैं चतुर्देवी में मैं हर बार एक अंगूठी उठा लाते। कहने लगे नहीं वो उस लीला वाली अंगूठी मुझे चाहिए थी। कहने वहां हरिया में रखी है देख ली पहचान लेती मुझे। हनुमान जी ने जब हरिया में हाथ मारा तो वहां तो लाखों उठी अच्छा देव जैसी। हनुमान जी मुस्कुरा दिए कि भगवान राम ने इसीलिए मुझे भेजा है कि एक युद्ध तो हनुमान तुमने जिताया और बाकी सारे। हाँ तो ऐसे लोमस ऋषि हैं जो देव लोग में जब विराजे हैं तो देवंग से मुझे कहते हैं कि अभी कुछ दिन अर्जुन मेरे पास रुकेगा, क्योंकि एक युद्ध में हमें देवताओं को अर्जुन के सेनापति बनाने की जरूरत है और उसके बाद वो लौट आएगा, तो आप जब वहां जाए तो वहां सूचना दे दें। ये लोमस ऋषि से कहा। और इस प्रकार जब लोमस ऋषि लौट कर आते हैं तो जो पांडवों को बताते हैं अर्जुन के वहां होने की बात, और कौरवों को भी पता चलता है, धृतराष्ट्र भी बड़े दुखी है, क्योंकि आश्रित व्यक्ति के भाग्य में दुख ही लिखा होता है। आश्रित व्यक्ति के जीवन में दुख ही रहता है। 13 वर्ष का वनवास देके राजपाट छीन करके भी क्या आश्रित कौरव सुखी है बोलो, और क्या हमें कोई सुखी हो सकता है? आसक्तियों में डूबा हुआ मत्सराशा, अगर मच्छरों में भी बैठे रहोगे तो तुम भी कौरवों की तरह दुखी ही तो रहोगे। कदो कसा क्यों नहीं वो जो तुमने बसा है इंद्रम सुमंतुक, क्यों जो तुम्हें जीवन रश्मियों को पिला रहा है क्षण क्षण जीवन दे रहा है ऋषा में लौटाओ जितना, और जो तुम्हारे जीवन में निरंतर रुकना उत्पत्ति को कर रहा है नहीं कर रहा क्या? वो जो आराध्यों का आराध्य है, जो पूज्यों का पूज्य है, जो संत निंदवा, जो संपूर्ण सचराचर का वंदनीय है, जिसके देवता भी वंदना करते हैं, वो बैठा है दिल पर हमारे लिए, और हम मत्सराशा हम मद और मसी में बैठे हैं, ऋषियों में बैठे हैं, हम कौरवों में बैठेंगे तब वो कसा। अरे जिसमें बैठोगे उसी की तो तद्रूप हो जाओगी, तो क्यों ना आत्मा में बैठे, क्यों ना आत्मा का संयोग करें, क्यों ना उसके मनोहारी रूप में बसे, खाली माला नहीं, क्यों ना हम भी माला के साथ बन के मन के हम उसी के चारों ओर निरंतर घूमते रहे, झूमते रहे, उसी में डूबे रहे, उसी को पाए और एक होकर दिखा दें। हमें प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि मेरा अंत उस अनंत में हो, जीवन मंजिल पाए, तो जब हम चाहते हैं उसमें मिलना अंत काल में, तो मैं पूछता हूं अभी से क्यों नहीं, अभी से क्यों नहीं, अभी से क्यों नहीं? अरे चलो अभ्यास करें, आओ उसी में डूब लीजिए, और इसमें दुख क्या है? क्योंकि जब हम प्रभु में डूब के जाएंगे तो चिंता गई, ईर्ष्या गई, द्वेष गया, लोभ गया, दंभ गया, क्रोध गया, मद मत्सर सब चले गए, और मेरा वास सीधा नारायण में हो गया। उसी का रोमांच है, उसी का रूप है, उसी की जगमग है, आए सीधे बैठ जाए, पलकों को छुपा दें और उसी के मनोहर रूप में डूब जाए। आज की ऋषा को हम अपने जीवन में चरितार्थ करके दिखा दें, खाली अलग दिखा के न पूछें, वो जब वो मुझ में डूबा है तो क्यों ना हम भी इसमें डूब जाए, सीधे बैठ जाए, पलकों को छिपा दें और नारायण के मनोहारी रूप का ध्यान करें। वे हरी हरि नारायण, वे हरि हरि नारायण। भगवान दो तारीख से जन्माष्टमी है और जन्माष्टमी का महापर्व आश्रम में 2 तारीख से 10 तारीख तक निरंतर रहेगा। जो शुद्ध जन्माष्टमी है स्मारकों की, स्मारक अर्थात जो वेद आदि सभी स्मृतियों को मानते हैं, जो सभी देवताओं की पूजा करते हैं, जैसे कि महाभारत में विष्णु के अवतार कृष्ण है तो महाशिव की स्तुति और उनका स्थान सर्वोपरि है। तो जो सब में सब देव